biłą przez strach i polecino. Leżalas i kot maj na buczka. Obrazy twoje miłe zjedli. Szkrabi zbyt. Bliżej o postynach. Do synice i bliżej o. Bliżej o postynach, do synice i bliżej obraz. Obrazy w twoim miłe zjedli. Szkrat i zbyt. Bliżej o postynach. Do synice i bliżej obraz. Szkrat i zbyt. Bliżej o postynach. Do synice i bliżej obraz. Thank you. No nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to wypowiedzieć, ale rock'n'rollowcy o bardzo dziwnych rzeczach śpiewają. Zamiast zająć się problemami tego świata, o czymś naprawdę ważnym, istotnym i ważkim zaśpiewać, to oni śpiewają o stadiach rozwoju motyla. Tak jak w tym zestawie muzycznym, najpierw po słoweńsku zespół Niet Szkraty in Gosenice, czyli Skrzaty i Gąsienice. A ten ostatni utwór to Japończycy z Tchegazet Kaguna Sanagi, czyli, o ile znam japoński, a nie znam, uwięziona poczwarka. Do zestawu brakuje nam tylko osobnika dorosłego, który zwie się... Dla normalnego człowieka zwie się motylem oczywiście, ale dla entomologa zwie się imago. Gdyby ktoś kojarzył utwór muzyczny o tytule imago albo o refrenie imago, imago, to poproszę o wiadomość. Wtedy ten zestaw muzyczny będzie pełny. Będziemy mieć już cały rozwój motyla. A utwory o tytule motyl to może za tydzień albo za dwa. Ania napisała w sprawie motyli. Stadia rozwoju motyla mnie nie dziwią. Może za dużo Nabokowa się naczytali. No, w to bym akurat trochę wątpił. Strefa małpa polskieradio.pl. Łukasz napisał tak. Za takie radio zapłacę abonament. A ja dodam, ale telefoniczny. Bo telefon odetnął. A kto trójkę odetnie? No nikt trójki nie odetnie. Strefa małpa polskieradio.pl. Proszę. Siwy przez lata słuchania strefy zaczął myśleć tak jak doktor Wilczur, bo twierdzi, że rock'n'rollowcy bardzo lubią śpiewać o Lizie. I to jest prawda. To jest najbardziej rock'n'rollowe imię. Zdziwieni? No, dowody zaraz się znajdą. Co prawda, Siwy cytuje inne tytuły niż doktor Wilczur, ale no, zaliczone ma. Co oznacza, że tych piosenek o Lizie jest ho, ho, ho. Czekam na kolejne informacje o piosenkach o Lizie. W każdym razie teraz, najpierw Słoweńcy, znowu, och, ci Słoweńcy to taki rock'n'rollowy naród. Najpierw Zabluena Generacja w utworze Moja Liza, a później Szwajcarzy w utworze Liza. sie will. Vertreibt jeden Freitag einen anderen Kopf, als sie vorher noch nie da war. Sie schaut zu mir, als wär sie mir. Sie kommt auf mich zu und rennt drauf los. Ein Maschinengewehr für einen riesigen Schuss. Sie haben es laut und notwendig geschossen. Es tut ihr leid, dass sie mich getroffen hat. Schere, Stein, Papier. Ich habe einen Stein aus Papier. Jetzt hättest du ja wissen, wie es geht. Pack mich und schieß mich vor. Lisa hat das Gefühl gehabt, es könnte gut kommen. Soll einfach so ein bisschen da stehen. Ich bleibe mit dem Fuß in Tanz, wie man tanzen muss. Lisa hat das Gefühl gehabt, es könnte gut kommen. Sehen wir dir auch ein paar Stas. Flüster mir in so, hast du heute noch etwas vor? Sie lacht und lügt und macht es gut. Sie ist ein Haifisch und ich bin das Blut. Sie hat mich schon von weitem geschmeckt, am ganzen Körper Zahnabdrück. Sie fragt nicht, aber macht's einfach. Gern und lang und die ganze Nacht. Ich sag die König, sie Königin. Ich schätze das direkte Marketing. Schere, Stein, Papier. Jetzt hab ich die Schere aus Papier. Ich sollte ja wissen, wie's geht. Ich pack die und schieß die Furt. Lisa, es fühlt sich gut. Soll einfach so ein da stehen. Ich wippe mit dem Fuß in Tanz, wie man tanzen muss. Lisa, es fühlt sich gut. Es könnte gut kommen. Ich seh mit dir ein paar Stas. Flüster mir in so, hast du heute noch etwas vor? Einfach so ein bisschen da stehen. Ich tanze mit dem Fuß, sie tanzt, wie man tanzen muss. Lisa, jetzt fühl ich es, könnte gut kommen. Sehe sie wieder an der Bar stehen. Es flüstert einem in so, sie hat glaub etwas anderes vor. Lisa, hey Lisa. Hey, ich hab gemein gehabt. Sie lacht und lacht und macht es gut. Sie ist ein Fisch und ich bin's Blut. Sie hat mich schon von weitem geschmeckt. Jeśli ktoś nie wiedział, to mówię to, potwierdzam. Najbardziej rock'n'rollowe imię to Lisa. Co miał zaświadczyć na przykład ten zestaw muzyczny? Najpierw Zabluena Generacja ze Słowenii, Moja Lisa, a na koniec zespół Hicht ze Szwajcarii, dlatego ten niemiecki był taki dziwny, Lisa. No niestety nie Mariola, nie Mariola, nie inne piękne imiona, ale Lisa, najbardziej rock'n'rollowe imię. Bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy. Dzisiaj nieważna muzyka, melodia, wykonanie, zespół, tylko ważny temat i tekst. Żeby można było się przekonać, iż tak naprawdę wszyscy rock'n'rollowcy w każdym kraju śpiewają o tym samym. Nuda, banał i sztampa. Kamil. Cztery godziny strefy. Przypominam, dzisiaj niestety kończymy o 4 nad ranem. To dla tych, dla których to jest zła wiadomość. 4 godziny strefy to dziś pierwsza dobra wiadomość. A może druga? Bo to, że nie przedłużam umowy w obecnej pracy, to po chwili zastanowienia też dobrze. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. To było strefa strefa@polskieradio.pl, a teraz 71335, żeby jakiegoś udatnego smyka wybrać. Szczególnie, kiedy piszą koty. Nigdy nie mogę się powstrzymać od zacytowania kociarskiego smyka. Słucham audycji od początku. Proszę o polski utwór. To Polskie Radio, wypadałoby zagrać naszego Rocka. Panie, panie, pokaż pan te koty. Pan musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No niestety nie napisano, skąd listel, smyk przyszedł. Uff, dzisiaj 4 godziny adrenaliny. Zła wiadomość. A pod leitmotivem jest tworzę tematy, burzę schematy. No i co tym razem będzie tematem? Ano znowu grzeczni rock'n'rollowcy, którzy na początku audycji się bardzo ładnie przywitali, a inni też witają bardzo miło i serdecznie w różnych miejscach. Bo jeśli prześledzimy tematy i tytuły utworów, to okazuje się, że wielu rock'n'rollowców wita nas w różnych miejscach. I na przykład ci pierwsi będą nas witać w lesie, a ci drudzy będą nas witać w piekle. Ihan karmeeta, ihmiset on rumia ja haisee pahalta. Ilta hämärissä ne ryömii koloistaan, ja pikko pimeässä ne äityy uppaamaan. Mehtään, tervetuloa mehtään! Mehtä jääjään! No! Tervetuloa mehtään, täällä on ihan hyrveetä. Ensin kahvit keitetään, sitten lyödään kirveellä. On meno täällä koko lailla melko sairasta. Tanssiehtoon jälkeen heikot löytyy kairasta. Mehtään, tervetuloa mehtään! Derechos humanos. What? gone to hell. Crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual. No i można było się przekonać, że rock'n'rollowcy chętnie i serdecznie witają w różnych miejscach, tak jak ten ostatni utwór, hiszpańskie Escape Welcome to Hell. Widocznie po hiszpańsku nie da się tego powiedzieć. W sprawie Escape Kasia napisała: wiedziałam, że będzie dzisiaj moje ukochane Escape. Nie mogę się doczekać, kiedy usłyszę ich na Woodstocku w przyszłym tygodniu. No, ja bym się tak nie śpieszył, Kasiu. Być może będzie tak jak na Warsaw Orange Festival. Lekki wietrzyk zawieje, lekki deszczyk spadnie i nie będzie koncertu. Powiedzą muchos gracias, ale wracamy do naszej słonecznej Hiszpanii. A pierwszy utwór, no to oczywiście fińscy emeryci. Tervetulo, coś takiego. Tervetulo mechtam. To chyba znaczy... witamy, albo witajcie w lesie, o ile znam fiński, a nie znam, ale może ktoś zna i mi podpowie, bo tervetula, o to akurat wiem, znaczy witamy. Tervetula znaczy witamy. Tervetula englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Strefa małpa. Polskie Radio. Pl. Jak to będzie po fińsku? I smyki 71335, ale o tej porze za 28, 7 minut druga, to nie sądzę, żeby komuś jeszcze się chciało pisać. Robert. No, powiedziałbym, że wątpliwy komplement dostałem. Robert napisał tak. Z żoną wytrzymałem tyle lat, to i z wilczurem dam radę. No cóż, okazuje się, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur są jak długoletnia żona. No to, Robercie, może jakieś goździki albo gerbery należałoby tutaj przysłać. Dobrze, to powiedziałbym, że niewiele zostało do końca audycji. Powiedziałbym to tydzień temu, powiem tak za tydzień, ale dzisiaj powiem, że wiele zostało jeszcze do końca audycji. A my musimy pomykać z naszym podleitmotivem. Tworzę tematy, burzę schematy. To nie będzie zburzenie schematu, bo wiadomo, że rock'n'rollowcy to banda lewaków. Nie oszukujmy się. W związku z tym nie dziwi chyba, że będą śpiewać o Che Guevarze. I to w różnych miejscach naprawdę. Najpierw Ready Kirken z Czech, Che Guevara, a później, no nie wiem skąd oni są z różnych krajów, ale w jednym projekcie i przedsięwzięciu się spotkali, które to przedsięwzięcie zwie się Tacti Collective, no i zaśpiewają Hasta Siempre, no a to właściwie wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to Hasta Siempre trzeba sobie sprawdzić, na przykład w Wikipedii. Spotka dalej w jednym planem baru. Na ludzi miała Che Guevaru. Mało kto umie być małem. Po bitwie każdy wobec generała. A gwiazdy kosną ke dnu moří. A krzywi drzewo takie rodnie hoří. Thank you. sole de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante como juntos aquí seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Tego można było się spodziewać, że o Che Guevarze rock'n'rollowcy będą śpiewać, bo większość z nich to przecież banda lewaków. Tak to się już złożyło, że kapitalistyczne dzieci śpiewają bardzo chętnie o Che Guevarze, a postsocjalistyczne dzieci bardzo chętnie o wolnym rynku, własności prywatnej i tak dalej. I bardzo chętnie o kapitalizmie śpiewają. No cóż, strefa@polskieradio.pl. Aha, bo oczywiście w ferworze prowadzenia audycji mogę czasami zapominać o tytułach i nazwach utworów, no ale tylko dlatego, że czasami trudno je zapamiętać i wymówić. Więc dobrze, najpierw o Che Guevarze śpiewał czeski zespół Reade Kirken, a później międzynarodowe przedsięwzięcie muzyczne Tacti Collective w starej kubańskiej piosence, powiedziałbym politycznej, Hasta Siempre, tu w nowej wersji. No i również o komandante Che Guevara. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Przychodzą propozycje, bo taka prośba ze strony słuchaczy padła, żeby jakoś wyraźnie zaznaczyć godzinę drugą w dzisiejszej audycji, która jest podwójna. Ta audycja jest podwójna, nie godzina, bo dzisiaj dwa razy więcej doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w tej samej cenie, czyli za darmo. No chociaż nie do końca za darmo, jeśli ktoś płaci abonament. Nie telefoniczny, rzecz jasna. I przychodzą pierwsze propozycje. Można by zrobić o drugiej minutę ciszy, a potem zagrać dwa razy głośniej. No cóż, ostatnio minuta ciszy jest bardzo popularnym chwytem, a dwa razy głośniej to każdy ze słuchaczy może u siebie zrobić to sam. Inne propozycje. Krzysiek najlepiej o godzinie 2 wyemitować zajawkę Nie spać. No nad tym ewentualnie mogę się zastanowić. A w ogóle o kwadrans tylko do końca normalnej strefy pozostał, więc to już chyba mogę ogłosić. Co by tu zrobić z kolejnymi 2 godzinami audycji? Widzę, że już zostali sami najwytrwalsi, najbardziej zagorzali, najtwardsi, więc dla nich ukłon ze strony strefy. Można poprosić dzisiaj o coś prowadzącego i audycję, o coś, co na przykład pochodzi z jakiegoś kraju, albo konkretny zespół, konkretny utwór. Nadźwigałem się trochę płyt dzisiaj do studia, więc może akurat znajdzie się taka, którą wy byście chcieli wybrać do audycji. Więc przez najbliższe kilkanaście minut czekam na propozycję, co by tam twardy słuchacz strefy chciał usłyszeć na antenie. No dobrze, a my kontynuujemy nasz dzisiejszy podleitmotiv. Tworzę tematy, burzę schematy. O, to będzie zburzenie schematu. Tak, tak, bo to niby rock'n'rollowcy tacy świeccy są. A tu proszę bardzo, 2 zespoły, 2 różne kraje, a temat ten sam. Alleluja. Je voudrais ça quand tu viendras. Je voudrais être là. Quand tu viendras, je voudrais là être près de toi. Ouah, ouah. Envisager te dévoiler. L'intimité sans que tu crois, sans que tu penses à ma présence. Quand tu seras seul, j'aimerais bien. Quand tu seras toute seule, j'aimerais bien. Ne plus t'imaginer, enfin te voir, te regarder et t'observer, enfin te voir. We'll be right back. Ich bin müde, ich wasche mich nicht und ich dusche mich nicht. Und ich komme nur mehr aus meiner Höhle, wenn der Hunger mich zwingt. Ich bin lächerlich, ich bin tragisch, zumindest bin ich nicht rasiert. Und ich lasse dich nur mehr in meine Höhle, wenn der Hunger mich zwingt. Gebrochen. Oft merkt man den Bruch ja nicht gleich. Vielleicht ist mein Herz nicht gebrochen. So einen Bruch merkt man oft nie. Ich wasche mich nicht und ich dusche mich nicht. Und ich komme nur mehr aus meiner Höhle, wenn der Hunger mich zwingt. Nie, nie, nie, to nie byli Niemcy, to byli Austriacy. Ale nie to jest dzisiaj ważne, z jakiego kto kraju pochodzi, czy ładną melodię skomponował, ale to, o czym chcę powiedzieć światu, bo dzisiaj tworzę tematy, czyli łączymy tematycznie utwory. I na przykład ten zestaw muzyczny był pod tytułem Alleluja. Kto by się spodziewał, że rock'n'rollowcy Alleluja będą śpiewać i iść do przodu? A tu proszę, najpierw Francuzi Indochine utworze Alleluja, a później Austriacy z zespołu Kreiski również Alleluja. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo wiadomo, te nazwy nic nikomu nie mówią, oprócz doktora Wilczura oczywiście, więc można to sobie wszystko dowodnie sprawdzić. Jak to się pisze, jak to wygląda. Polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. No i to by było na tyle. jeśli chodzi o promocję skromnej, drobnej, niepozornej. Powiedziałem, że najwytrwalsi, najzagorzalsi, najmniej senni będą mogli słać życzenia do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To wszystko po drugiej, bo dzisiaj mamy 2 godziny za darmo, można by powiedzieć, maraton strefowy. Więc ci, którzy dotrwali, niechaj spróbują coś wybrać. Oczywiście jest to subtelna gra z prowadzącym, ponieważ nie mogłem przydźwigać całej swojej kolekcji do studia, więc przyniosłem tylko część i no, trzeba by jakoś ładnie trafić. Bo jeżeli będzie za ogólnie napisane, no to nie wiem, tak jak na przykład wariatka proponuje. W związku z tym, że mamy akurat w Polsce wyjątkowo brzydkie, gorące, suche i duszne lato, to dla wytchnienia zamawiam jakąś piosenkę o zimie, śniegu, deszczu lub wietrze. No tego rozkazu moja i twoja strefa nie posłucha. A Hubert na przykład proponuje. Może będzie to nuda, banał i sztampa, ale ja jako zagorzały fan proszę o zespół Rammstein. No ale przecież Rammstein już dziś był. Trzeba było uważać. Więc apeluję o rozwagę i o spryt, żeby tak jakoś to podać, żeby ta płyta się znalazła. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. A my mamy co jeszcze? Parę minut, tak? Na zakończenie dzisiejszego pod leitmotivu tworzę tematy, burzę schematy i to już będzie ostatni temat w dzisiejszej audycji. Okazuje się, że rock'n'rollowcy bardzo chętnie śpiewają o jeździe na... Nie, jeździe bardzo szybką, sportową bryką, tylko bardzo wolnym i powiedziałbym niespektakularnym rowerem. Grad, czy mu stanę mu po kretusa? toujours plus aux femmes. Et les aimait même un peu trop. Et pour les fesses de ces dames, il se serait fait trouer la peau. Lorsqu'il mourut, il eut le droit, sous une autre forme, de prendre vie. Il réfléchit puis décida de renaître en vélo pour fille. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. C'était pour lui le paradis. Il les prenait dans l'engrenage. Parfois même il avait deux filles, une sur lui, l'autre sur le porte-bagages. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. Puis Marguerite eut un ami qu'il eut du mal à encadrer, car elle le délaissait pour lui et n'aimait plus que la marche à pied. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. Puis l'ami en question s'enfuit en volant l'amour de vélo, qui a son coup de pédale compris que l'ami était un homo. Depuis, le pauvre est peint en rose. Toute la journée il ronge son frein. Plus de Marguerite, ça le rend morose. Par contre il a tous ses copains, Jean-Robert et Marcel, Philibert et Étienne, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Jean-René et Philou, Philibert et Loulou, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Oh, il y en avait du monde sur ce vélo. Oh oui, ils étaient nombreux. Oh, c'était incroyable. Il y avait ceux qui couraient derrière, qui essayaient de rattraper. Bien sûr, il y avait, je me souviens, il y avait Stan qui était là. Oh, il poussait tout le monde. Ah, mais c'était incroyable, oui. Il y avait Stéphane aussi. Et il y avait une fille qui courait derrière, vous savez, Sou. No, tu by się przydało znać francuski, żeby docenić ważkość tekstu i ironię. No ale cóż, powiem tylko, że to na pewno było o rowerze. To był nasz ostatni zestaw tematyczny. Dzisiaj najpierw Serbowie z zespołu Oružjem Protivu od Miciara na bicyklu. No to też chyba było o rowerze. A później Les Non-Troupeaux, Le Vélo. Le Vélo po francusku. No to rower. Któraż to godzina? 2:03. O tej porze przeważnie Kirek Wrona z wami rozmawia, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. No i przeoczyliśmy cezurę, czyli godzinę drugą i nic się o tej porze nie stało. No niestety, nie stanąłem na wysokości zadania. A na najbliższe 2 godziny pomysł banalny, nudny i sztampowy, czyli muzykę wybierają słuchacze. Oczywiście do pewnego stopnia, ponieważ nie mogłem przydźwigać całej swojej kolekcji płytowej, więc subtelna gra z prowadzącym. Co by tu zaproponować, żeby prowadzący przewidział tę prośbę i wziął to ze sobą? Bo na przykład pojawiają się pewne, powiedziałbym, daleko posunięte życzenia. Powiedziałbym nawet lekko wydziwione. No tego nie mogłem przewidzieć. Kudłaty, proszę mianowicie o kawałek zespołu Vanastovi Vieci. Czy ja mogłem to wiedzieć, że ktoś o to poprosi? A ja poproszę piosenkę niemieckiego zespołu. Nie pamiętam jakiego, ale tytuł w tłumaczeniu brzmiał